چکدا پیائے عرش دی فرش ملے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاوے شاہ تے پاوے گدا ایسی کاسا لے کے بوئے ول بھج آیا ایسا کرم کریم نمال کیتا گیا جو خالی رج رج آیا نصر سبیا بات رینج لگدا جیویں سونا زمانے تے اج آیا جیویں سونا زمانے تے اج آیا جشن مناو یار آقا آئے جشن مناو یار آقا آئے رے آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے آ گئی عجب بہار آقا آئے رے آ گئی عجب بہار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے آقا آئے رے متا آقا آئے رحم سوریاں تن من دیوا وار سجن تو تن من دیوا وار سجن تو آقا آئے رحم سوریاں خوشیاں ساڈے ویڑے وڑیاں خوشیاں ساڈے ویڑے وڑیاں خوشیاں ساڈے ویڑے وڑیاں تن من دیوا وار آقا آئے رے تن من دیوا وار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے سکیاں ڈالیاں ہویاں ہریاں سکیاں ڈالیاں ہویاں ہریاں خالی سب دیاں چولیاں بھریاں خالی سب دیاں چولیاں بھریاں خالی سب دیاں چولیاں بھریاں خالی سب دیاں چولیاں بھریاں پھل پتیاں دیو کھلار آقا آئے رے پھل پتیاں دیو کھلار آقا آئے رے آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے مدنی آقا سب تو سونا مدنی آقا سب تو سونا مدنی آقا سب تو سونا او دے ورگا ہور نی ہونا او دے ورگا ہور نی ہونا او دے ورگا ہور نی ہونا او دے ورگا ہور نی ہونا ہو گیا بیڑا پار آقا آئے رے ہو گیا بیڑا پار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے میرے دل نو خوشیاں چڑیاں میرے دل نو خوشیاں چڑیاں ماہی دے نال اکھیاں لڑیاں ماہی دے نال اکھیاں لڑیاں سونے دے نال اکھیاں لڑیاں ماہی دے نال اکھیاں لڑیاں ماہی دے نال اکھیاں لڑیاں جاواں میں بلہار آقا آئے نے جاواں میں بلہار آقا جشن مناو یار آقا آئے رے آئے رے جشن مناو یار آقا آئے رے عرش فرش تے جشن منائے عرش فرش تے جشن منائے آقا دنیا تے جد آئے آقا دنیا تے جد آئے آقا دنیا تے جد آئے دنیا تے جد آئے سب دے او ہم ہا بناو یار آقا آئے محفل نو اج خوب سجایا محفل نو اج خوب سجایا رب نے سب کچھ لے کے لایا رب نے سب کچھ لے کے لایا رب نے سب کچھ لے کے لایا پھلنا نہیں یہ بار آقا آئے پھلنا نہیں یہ بار آقا آئے جشن مناو یار آقا آئے جشن مناو یار آقا رب نے کرم کمایا ساڈے تے رب نے کرم کمایا آقا دی محفل وچ آیا آقا دی محفل وچ آیا آقا دی محفل وچ آیا آقا دی محفل وچ آیا خوشیاں بے شمار آقا آئے جشن مناو یار آقا آئے نے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا